إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، کس کو؟ امانت کو، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک ہے وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا جاہل۔ اب یہاں پر لفظ امانت استعمال ہوا ہے، امانت کا کیا معنی ہے؟ امانت کا ایک معنی اختیار ہے جو اس ساری کائنات میں انسان کو ملا ہے، یعنی اختیار کس چیز کا؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو یہ اختیار آسمان و زمین اور پہاڑوں کو جب دیا جانے لگا اور ان سے پوچھا گیا کہ لینا چاہتے اختیار، اپنی مرضی سے رہنا چاہتے یا اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی مجبور رہنا چاہتے ہو یا آزاد، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی منظور نہیں کیونکہ ہم اس کا صحیح استعمال نہ کر سکیں گے، انہوں نے اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھا۔ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، کیونکہ اسی اختیار کی بنیاد پر تو پھر انسان کو فوقیت حاصل ہے باقی مخلوق پر، اسی وجہ سے وہ زمین میں بحیثیت خلیفہ کے بھیجا گیا ہے، یعنی خلافت عرضی اسی وجہ سے تو انسان کو ملی ہے۔ تو جہاں انسان کو کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے، اختیار دیا جاتا ہے، وہاں اس کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر اتھارٹی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کا ادا کرنا امانت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس امانت کو اختیار کے معنوں میں لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اختیار نہیں لینا چاہتے، ہم بے اختیار ہی اچھے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، جب انسان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے آزادی چاہیے۔ اور آج تک بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ہر اتھارٹی کو کتنی خوشی سے لیتے ہیں، بلکہ اتھارٹی میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اتھارٹی کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو امانت کا ایک معنی اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے اختیار دیا آسمان و زمین کو اور پہاڑوں کو، کس بات کا؟ کہ وہ اپنی مرضی اور چوائس سے اللہ کی اطاعت کریں، لیکن انہوں نے اس آزادی کو قبول نہ کیا اور اس آزادی سے وہ ڈر گئے۔ لیکن جب انسان پہ یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اس بارے گراں کو اٹھا گیا۔ اسی طرح امانت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، امانت سے مراد وہ احکام شریعت ہیں اور فرائض و واجبات ہیں جن کی ادائیگی پہ ثواب اور ان سے اعراض اور انکار پر عذاب ہوگا۔ احکام شریعت کو امانت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح امانت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی شخص کچھ رکھوا دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رکھی چیز کو، کہ یہ امانت ہے میرے پاس۔ امانت کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہو تو اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر امانت کی طرح ہیں۔ سمجھ گئے آپ بات؟ یعنی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر فرض عبادت ہے، لیکن ایک امانت بھی ہے کہ ہمیں پڑھ کے لوٹانی ہے۔ ہمارے اوپر کچھ فرائض انسانوں کے حقوق کی شکل میں عائد کیے گئے اور ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی؟ کہ ان حقوق کو ادا کرنا ہے، دینا ہے جس کے یہ ہیں، اپنے پاس نہیں رکھ لینا۔ تو اس لیے اس کو امانت کہا گیا۔ پھر اسی طرح حدیث میں خاص طور پر بعض اعمال کے لیے امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا مالی معاملات میں امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے، حفاظت عفت و عصمت جو ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پھر اسی طرح نماز، زکاۃ، روزہ، حج وغیرہ، اسی طرح غسل جنابت کو امانت کہا گیا ہے۔ انسان ناپاک ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ پاک ہو جائے، کیونکہ ناپاکی کی حالت کو دور کرنا ایک امانت ہے، اور اس میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پوری کی پوری ادا کی جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں ہمیں نبھانا ہے ہر صورت میں۔ یہ ذمہ داریاں ہماری ہمارے نفس کے بارے میں بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں انسانوں کے حقوق سے متعلق بھی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے متعلق بھی ہیں، اس کی عبادت سے متعلق بھی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے اندر اس امانت کو ادا کرنے کا کتنا احساس ہے. اللہ کا ہر حکم ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور خصوصاً اگر اس کو عہدوں کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، کیونکہ بعض ذمہ داریاں تو عامۃ الناس کی ہوتی ہیں، عوام کی ہوتی ہیں. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص رائی ہے، نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کسی کے تابع بھی ہے اور کسی پر اپنا حکم بھی چلا رہا ہے. اب یہ جو ذمہ داری انسان کو ملتی ہے حاکم ہونے کی، یہ بڑا نازک امتحان ہے انسان کا، کہ کہیں پر بھی انسان کو دوسروں کے اوپر جو اتھارٹی مل جاتی ہے، اختیار مل جاتا ہے، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، جہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ. گویا کوئی بھی عہدہ کسی کو دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ وہ اس عہدے کے قابل بھی ہے یا نہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کے بارے میں کیا رویہ پایا جاتا ہے؟ ہر شخص حب جاہ کا شوقین نظر آتا ہے، یعنی حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہے. عموماً ہمارے ہاں بہت سے لوگ حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. جاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتبہ، مقام، کوئی اتھارٹی، کوئی پوزیشن، عہدہ. یہ بات بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ حاکم بن کر ہی جینا پسند کرتے ہیں، کسی کے اندر آنا ان کو سخت ناپسند ہوتا ہے. ایسی سچویشن اگر آ جائے، یعنی انہیں کسی اور کی بات ماننی پڑ جائے، تو سخت جھنجھلاہٹ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کسی صورت کسی کے حکم کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ جب وہ حاکم ہوتے ہیں، خواہ چھوٹے لیول پر ہی ہو، ان کے اندر سختی، جبر اور حاکمیت کا عنصر واضح ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے دلوں میں رحم یا خیرخواہی کا جذبہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو انسان خود کبھی بیمار نہ ہوا ہو، وہ بیمار کی تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے کی بیماری کو نہیں سمجھتا. اس بات کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے انڈر کام نہیں کیا، میں نے ہمیشہ رول ہی کیا ہے. یہ انتہائی تکبر کی بات ہے اگر کوئی بھی یہ بولے جملہ، اور اس شخص کے متکبر ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. بہرحال یہ عمومی طور پر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اور ذمہ داریاں لینے کا یا عہدے حاصل کرنے کا یا حاکم بن کے جینے کا شوق جو ہے، یہ بڑا ہی خطرناک شوق ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے اور انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی تھی، اے ابو ذر، میں تجھ کو کمزور پاتا ہوں، تو عمارت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے گا، یعنی میں پھر تیرے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تو دو شخصوں کا بھی امیر اور حاکم نہ بننا، نہ یتیم کے مال کی ولایت اپنے ذمے لینا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے بھی کبھی حاکمیت کو اور حاکم بننے کو پسند نہیں کیا، عہدہ قبول کرنے کو ناپسند کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا، اس میں فرمایا، سن لو خدا کی قسم، میں تم سے بہتر نہیں. یہ ہے نا اصل مقام مسلمان ہونے کا. خلیفۃ المؤمنین بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو مسلمانوں کا امیر بنایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم، یعنی عام بات نہیں کرے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں تم سے بہتر نہیں، اور میں اپنے اس مقام کو پسند نہیں کرتا، یعنی مجھے اس عہدے سے کوئی دلچسپی نہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہوتا جو میری کفایت کرتا، یعنی میری جگہ لے لیتا اور مجھے اس سے بری ذمہ قرار دیا جاتا. کیا تم لوگوں کا گمان ہے کہ میں تم میں آپ کے طریقے پر عمل کر سکوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر؟ اگر یہ بات ہے تو میں اس کا کما حق ہوں حق ادا نہیں کر سکتا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بچایا جاتا تھا، یعنی کہیں کوئی کمی بیشی ہونے لگتی تو آپ کو خبردار کر دیا جاتا، آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا تھا، اور بے شک میرے لیے شیطان کام میں آڑے آتا ہے، لہذا جب مجھے غصہ آئے تو مجھے اس بات سے بچانا کہ تمہاری خبروں اور تمہاری بشارت سے کسی کو ترجیح نہ دے دوں. سن لو، मेरे साथ मुराद करना, अगर मैं दुरुस्तगी पर लगा रहूं तो मेरी मदद करना, अगर मैं सीधे रास्ते से हटूं तो तुम मुझे सीधा कर देना। यह है आजजी की मिसाल और यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तरबियत। क्योंकि लोगों को अपने से हकीर समझना ही तकब्बुर की अलामत है। गमतुन नास, आपने तकब्बुर की डेफिनेशन क्या फरमाई थी? गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। फिर हजरत उमर फारूक के बारे में क्या आता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब हजरत उमर खंजर के हमले से जख्मी हुए तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा, बशारत हो आपको ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके जरिए शहरों को आबाद किया, निफाक यानी बेदीनी को दूर किया, आपके जरिए रिस्क को फराख और फैला दिया, माल और दौलत को फरामा कर दिया, मुल्क और कौम को माला माल कर दिया। मेरी बातें सुनकर उमर ने कहा, इब्ने अब्बास, क्या हुकूमत और इमारत के मुतल्लिक मेरी तारीफ कर रहे हो? भला ये भी कोई तारीफ के काबिल चीज है? उमर कह रहे हैं, जिनकी हुकूमत से अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी खैर दी, वो कहते हैं तुम मेरी हुकूमत की तारीफ कर रहे हो, ये कोई तारीफ के काबिल बात है? मैंने कहा, हुकूमत के अलावा दूसरे आमाल भी आपके नहायत काबिल कदर और काबिल तारीफ है। हजरत उमर ने कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तो इसकी आरजू रखता हूँ कि मैं हुकूमत की जिम्मेदारियों से ऐसा होकर निकल जाऊं जैसे कि मैं उस वक्त था जबकि मैंने इसे संभाला था और मैं इस झंझट में ना पड़ा था। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी इस अमारत का न मुझे कोई अजर और सवाब मिले, न इसकी जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुझ पर कोई बोझ रहे, न हुकूमत करने का मुझे अल्लाह ताला कोई सवाब दे और न ही मेरी बदउनवानियों पर अल्लाह मुझसे कोई बास पुरस करे। इतना कुछ करके ऐसा अदल के जो दुनिया ने फिर नहीं देखा। उमर की हालत क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने उस अमल पर सवाब की तवक्को भी नहीं रखता, बेशक अल्लाह मुझे सवाब न दे लेकिन मेरे से अगर कोताही हो गई तो मेरी पकड़ ना हो। यह है अहमियत उनकी निगाहों में इन ओहदों की और इन मकामात की कि उमर वो खलीफा है कि जिनके पहले ही चंद सालों में मुसलमानों ने 40,000 मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया था, ईरान और रोम उनके जेर नगी आया, उसके फाते थे वो, और वो अपना कोई भी कमाल नहीं समझ रहे। और हमारा हाल क्या है? छोटा सा काम करके कोई हमारी तारीफ कर रहे तो हम फूले नहीं समाते, और जिस काम में तारीफ ना हो उसमें हाथ नहीं डालते। वो कहते हैं, और मैं कयामत के दिन अपनी हुकूमत के बारे में बराबर बराबर छूट जाऊं, यानी ना मुझे देना हो ना लेना हो, मैं तो बस वहीं लौट जाऊं जहां से मैंने ये खिलाफत ली थी। हजरत उमर एक दफा खुतबे में फरमा रहे थे, साहिबो, एक जमाने में मैं इस कदर नादार था कि लोगों के पानी भर के लाता था। ये अपनी हैसियतें क्यों बयान करते हैं? ताकि तकब्बुर ना आए। यानी खलीफतुल मोमिनीन है और अपने माजी को लोगों के सामने खुल खुल के बयान कर रहे हैं कि मैं इतना गरीब था कि मैं लोगों के पानी भर के लाता था, वो इसके बदले में मुझे छुहारे देते थे, वही खाकर बसर करता था। ये कहकर मिंबर से उतर आए और कुछ भी नहीं कहा। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये मिंबर पर कहने की क्या बात थी। फरमाया, मेरी तबीयत में जरा गुरूर आ गया था, उसके दवा की। एक दफा बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया। अहनफ बिन कैस और असाय अरब के साथ उनसे मिलने को गए, देखा तो दामन चढ़ाए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। अहनफ को देखकर कहा, आओ तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है। तुम जानते रहो एक ऊंट में कितने गरीबों का हक शामिल है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, किसी गुलाम को हुक्म दे वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, अय्यु अब्दिन आबदु मिन्नी, मुझसे बढ़कर कौन गुलाम हो सकता है। यह है उनकी आजजी, उनसे अल्लाह ने दीन का काम लिया था। वो ओहदे जिनके बारे में हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं और जिनको हम अपनी इज्जत का मकाम समझते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन समरा, इमारत तलब न करो, अगर वो बगैर तलब किए तुम्हें दी जाती है तो इसमें तुम्हारी मदद होगी, अगर तुम्हें मांग कर मिली तो तुम उसके हवाले कर दिए जाओगे, यानी फिर अल्लाह की तरफ से मदद ना आएगी, और अगर किसी चीज की कसम खा लो और ये देखो कि दूसरी चीज उससे बेहतर है तो बेहतर चीज अख्तियार करके कसम का कफारा दे दो। हजरत अबू दर्द से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप किसी इलाके का हाकिम नहीं बनाएंगे, आप मुझे किसी जगह का हाकिम नहीं बनाएंगे, कि आपके दौर में इलाके जो फतह हो रहे थे तो सहाबा कराम को जिम्मेदारी दे रहे थे, तो उनको भी शौक आया दूसरों को देख के और बन रहे हैं तो चले मुझे भी कोई जगह मिल जाए। आपने मेरे कंधे पे हाथ रख के फरमाया, अबू दर्द तुम कमजोर हो और ये अमानत है, अब क़यामत के दिन रुसवाई और शर्म का सबब होगी सिवाय उसके जिसने ये जिम्मेदारी हक के साथ ली और इसका हक अदा किया। बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अमारत की लालच करते हो اور یہ قیامت کے دن وجہ ندامت ہوگی. دوسرے تو چھٹ جائیں گے لیکن جن پہ ذمہ داریاں ہوں گی اور انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ حساب دیتے کھڑے رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے سچا مشیر بنا دیتا ہے جو بھولنے کی حالت میں اسے یاد دلاتا ہے اور یاد رکھنے کی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر و حاکم کی بھلائی نہیں چاہتا تو اسے برا مشیر دیتا ہے جو بھولنے کی حالت میں اسے یاد نہیں دلاتا اور یاد رکھنے کی حالت میں اس کی مدد نہیں کرتا. اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اور ایسی چیزوں کا شوق تو انسان کے جاہل ہونے کی علامت ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے, وہ تو دنیا کی چکا چاند سے صرف مروب ہو رہا ہے, اس لیے وہ ایسی چیزوں کا شوق رکھتا ہے. جس کو پتا ہو کہ اس کے بدلے پکڑ کتنی ہونے والی ہے تو وہ ایسی چیزوں سے کوسوں دور بھاگے. تو وہ تمام امور جو دین کے فرائض سے متعلق ہیں وہ ہمارے اوپر امانت کی طرح ہیں, ان کی ادائیگی یا ان کو لوٹانا اسی طرح ضروری ہے جیسے امانت کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. اب یہ ساری ذمہ داریاں جب آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ ڈالی گئیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں اتنی اٹھا سکتے. انسان نے جب اس کا ثواب دیکھا تو کہا کہ میں اٹھا سکتا ہوں, انسان نے اس کو قبول کر لیا. اس بنا پر انسان کو کیا کہا گیا؟ ظلومن جہولا. اب یہ جو ظلوم اور جہول ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فعول کے وزن پر ظلوم کا معنی ہوتا ہے ایسا ظالم جو کبھی عدل بھی کرے, اور جہول ایسا جاہل جس کے پاس علم بھی ہو, یعنی علم کے باوجود جہالت برتنے والا اور عدل کر سکنے کے باوجود نہ کرنے والا. اچھا یہ جو ظلم کا لفظ ہے نا یہ حق اور عدل کا اپوزٹ ہے, یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل اور حق. اور جہل اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم اور حلم. ظلوم وہ ہوتا ہے جو عدل اور حق کا شعور رکھتے ہوئے ظلم کا مرتکب ہو, اور جہول وہ جو علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے نفس کے ہاتھوں یا معاشرے کا دباؤ قبول کر کے عمل نہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ امانت کیوں رکھی گئی, اور اس امانت کے آنے سے اب ہماری ذمہ داری کیا بن گئی کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فرائض پورے کریں اور پھر قیامت کے دن ان کی جواب دہی بھی ہو. اسی لیے فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر. یعنی انسان کو اس امانت کا ذمہ دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق اور اہل شرک کا نفاق اور شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے, اور پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جا سکے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں جو بھی اختیارات ہیں جب وہ اس کو ملے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان ان کو استعمال کرے, اور استعمال کرنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یا اچھے رستے میں استعمال کرے یا پھر برے رستے میں. تو اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اچھے میں استعمال کرے اس کو اچھی جزا دی جائے, اور جو برے رستے میں استعمال کرے اس کو سزا دی جائے. تب اسی کو سمجھ آ گیا نا, یعنی لیعذب اللہ کا جو لام ہے تاکہ اس کا تعلق حملہا سے ہے, کہ انسان نے چونکہ اس کو اٹھا لیا, اختیار لے لیا, ذمہ داری قبول کر لی, اب نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری قبول کریں فرض نبھائیں ان کو جزا دی جائے, اور جو قبول نہ کریں اور فرض ادا نہ کریں ان کو سزا دی جائے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ ایک دن ایسا آئے جس میں انسان سے اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے, اور جنہوں نے منافقانہ روش اختیار کی ہو کہ کہا کچھ ہو کیا کچھ ہو ان کی اس پر پکڑ ہو. یہاں منافقین کا ذکر مشرکین سے بھی پہلے آیا ہے کیونکہ وہ مشرکین کے مقابلے میں بھی زیادہ مصیبت کا شکار ہوں گے, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ قرآن کا ایک انداز اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ موجود ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے بتائے جاتے ہیں۔ اصل میں پیچھے ازواج مطہرات کے کردار پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کے لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ازواج مطہرات کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کے دو راستے، یا تو منافقانہ طرز عمل اختیار کریں یا مخلص اہل ایمان کا، یا تو وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور دین کا کام کرنے والوں کو مایوس کریں اور ان کے حوصلے گرائیں، اور یا پھر وہ قولاً سدیدہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔